nzuri zaidi au ilokuwa bora zaidi. Wala yatunaka, wala hawatakuletea bimathalin mifano. Lakini hapa tafsiri ambayo wafasirina hususan tafsiri tunaitumia Ibn Kathir anasema ya kwamba hii inazungumziwa kwamba ni hujja, hujja, wala hawatakuletea hoja yoyote na shubha, wala hatakuletea shubha yoyote ila sisi, yani Allah anamwambia mtume tutakuletea haki, yani kwa maana aya za haki, hoja za haki, na hakutokuwa na suala la kuleta kukuletea shubha. Wala yatunaka bimathalin, wala hawatakuletea mifano, kwa maana hawatakuletea hoja au shubha yoyote. Illa jinaka, ila sisi tutakuletea Muhammad SAW nini? Tutakuletea bilhaki, tutakuletea haki kwa maana ya aya au zile hoja ambazo zilizokuwa zenye nguvu zaidi ili kushinda hoja zao za upuuzi. Wa ahsana tafsira, na tafsiri iliyokuwa nzuri zaidi. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ni kwamba ai wala yakuluna qawlan, wala hawatasema kauli yoyote makafiri. Wala yakuluna qawlan, hawatasema kauli yoyote, kauli ambayo yuariduna bihil haqq, inapingana na haki. Makafiri watakuja na kauli za kuipinga haki. Sasa wakija na kauli za kuipinga haki, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba illa ajabnahum, kwamba sisi tutawajibu hao makafiri. Kwa nini? Kwa zile hoja ambazo zilizokuwa bima huwa alhaq, hoja zilizokuwa za haki na zenye nguvu. Fi nafsi al-amri, katika jambo hilo hilo. Fi nafsi al-amri, jambo hilo hilo, hatutazungumza mambo mengine, na hoja hizo tutakuja nazo zitakuwa ni abian, kwa maana zenye ubainifu mkubwa kabisa, na vile vile zitakuwa afsah, zenye ufasaha mkubwa kabisa, na vile vile zitakuwa ni awdah, zenye uwazi mkubwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya hii ikawa aambiwa makafiri wakikuletea hoja, kwa maana mifano ilo kama ilivyokuja aya bimathali za kukupinga wewe, basi sisi tutakuletea hoja zenye nguvu za haki, zenye ubainifu, zenye ufasaha na zenye uwazi zaidi kuliko hoja zao. Wala yatunaka bimathalin, na wala hawatakuletea mifano yoyote, kwa maana hawatakuletea ubishi, hoja na shubha mbalimbali. Illa jinaka bilhaqi, ila sisi tutakuletea hoja zenye nguvu za haki. Wa ahsana tafsira, na tafsiri ambayo ilokuwa ni nzuri zaidi, tafsiri ilokuwa ni bora zaidi katika hali hiyo. Naam, aya inayofuatia nambari 34 anasema Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yuhsharun, wale watakaokusanywa siku ya kiyama. Hiyo alladhina yuhsharun, wale watakaokusanywa siku ya kiyama, ala wujuhihim, ala wujuhihim, kifudifudi, au kwa Kiswahili tuseme juu ya nyuso zao. Mumana maana yake ni kwamba kikawaida binadamu anakwenda kwa kutumia miguu yake miwili, lakini siku ya kiyama kuna watu watakuja kufufuliwa, wao sasa badala ya kutumia miguu kutembea watatumia nyuso. Sasa watatembeaje kwa nyuso? Watakuwa naburuzwa na malaika. Ndo hawa wanaelezwa hapa, anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa alladhina yuhsharuna, basi wale ambao watakaokusanywa siku ya kiyama, ala wujuhihim, ala wujuhihim, yani kifudifudi, nyuso ndo zitakuwa zatembea katika ardhi badala ya miguu. Ala wujuhihim, kwa maana watakuwa wanaburutwa na malaika. Ala wujuhihim, kifudifudi, wanaburuzwa na malaika, wanaburuzwa ila jahannam, mpaka wafikie katika moto wa jahannam, ila jahannam waraburuzo ala ujuhim kifudifudi ila jahannam, mpaka waingie katika moto wa jahannam. Ulaika hao sharru makanan, watakuwa na mahala pabaya. Wa adhallu sabil, na hao ndio wale wenye kupotea njia. Ulaika hao sharru makanan, watakuwa na mahala pabaya. Sharru makana, mahali ambapo ni sharru pabaya, na hao kumbe wale ndio ambao wa adhallu sabila, ni wale wenye kupotea njia. Watu hawa ni watu waovu. Siku ya kiyama watakusanywa katika style, badala kutembea kwa miguu wao watatembea kwa nyuso zao, lakini nyuso haziwezi kutembea. Ina maana watakuwa wanaburuzwa na malaika, nyuso ziko katika ardhi zinaburuzwa. Mburuzo huu mpaka wapi? Mpaka katika jahanamu. Kwa hiyo wataburuzwa kifudifudi mpaka waingizwe katika moto wa jahannam. Ndo Allah akasema alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam, na wale watakaokusanywa kifudifudi wanaburuzwa mpaka wapi? Ila jahannam, mpaka waingie katika jahannam. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, wa fi sahihi an Anas, imekuja hadithi katika sahihi Bukhari kwamba Anas bin Malik anasema anna rajulan qal, kuna bwana mmoja amesema, lam yusamma ismu nakira, ya Rasulullah kaifa yuhsharu lkafir, vipi watakusanywa makafiri? Kaifa yuhsharu lkafir, vipi atakusanywa kafiri? Ala wajihi yaum alqiyama, atakusanywa kifudifudi, yani ile uso wake ndio utakuwa uko chini na miguu iko juu. Vipi katika hali kama hii? Faqal, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwelezea sahaba huyu, innal ladhi amshahu ala rijlaihi, yule ambaye alokuwa amempa uwezo wa mtu kutembea kwa kutumia miguu, rijlaihi, basi ndio huyo huyo qadirun, atakuwa na uwezo Allah, atakuwa na uwezo aniyamshiahu ala wajihi, kumtembeza mtu yule kwa kutumia uso wake. Sasa anasema yaumul qiyama, siku ya kiyama, hadithi rawahu Bukhari na Muslim. Kwa hiyo kuna sahaba alitatizika kwamba alladhina yuhsharuna ala wujuhihim. Kwa hiyo akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yuhsharu lkafiri ala wajihi, vipi kafiri atakusanywa, kwa maana ataletwa siku ya kiyama kwa uso wake kifudifudi? Ndio mtume akamwambia, yule ambaye, yani Allah, alomwezesha huyo kafiri kutembea kwa kutumia miguu miwili, basi ndo huyo huyo qadirun an yamshiahu ala wajhi, ana uwezo wa kumwezesha mtu yule siku ya kiyama, kafiri yule atembee, ikawa uso ndio kama vile miguu yake. Alladhina, wale ambao yuhsharun, watakaokusanywa siku ya kiyama, ala wujuhim kifudifudi, ila jahannam, na kupelekwa mpaka katika jahannam, ulaika hao sharru makana, watakuwa mahala pabaya kabisa. Wa adhallu sabila, na watakuwa ni wale wale wale watu ambao wenye kupotea. Naam, aya inayofuatia, aya nambari 35, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad ataina Musa alkitaba, na bila shaka tulimpa Musa kitabu ambao ni Taurat. Walaqad ataina Musa alkitaba, na bila shaka tulimpa Musa kitabu, wajaalna maahu, na tukamweka maahu pamoja naye Musa, akhahu nduguye, akiitwa Harun. Tukamfanya Harun awe pamoja na Musa, lakini katika nafasi ya nini? Wazira, awe yeye Harun ni waziri wa Musa alayhi salam. Walakad ataina Musa alkitab, na bila shaka tulimpa Musa kitabu. Wajaalna maahu, na tukamwekea pamoja naye. Wajaalna maahu, na tukamwekea pamoja naye Musa, tukamwekea akhahu, ndugu yake anaitwa Harun, awe nani? Wazira, awe ni waziri, kwa maana awe ni msaidizi wa Nabii Musa alayhi salam. Walakad ataina Musa alkitabu, na bila shaka tulimpa Musa kitabu Taurati. Wajaalna maahu, na tukamwekea tukamjalia pamoja naye akhahu, tukamwekea ndugu yake ambaye ndio huyu anaitwa Harun. Almuhim ni kisa cha Nabii Musa alayhi salam katika Qur'an na Harun, ni kisa mashuhuri ladaikum, hakina haja ya kukariri. Fakulna, basi tukasema kuambia Musa na ndugu yake Harun, idhhaba, nendeni. Idhhaba, nendeni. Alifu hii ni alifu ya muthanna, yani nyinyi wawili nendeni. Moja katika ufasaha wa lugha yani wa Qur'an ni kwamba ina balagha, ina eloquence ambayo huwezi ukapata katika lugha nyingine, hasa katika lugha ya Kiswahili. Lugha ya Kiswahili kuna moja na kuna tatu. Kwa hiyo kuna mufrad na kuna jamaa. Lugha ya Kiarabu kuna mufrad, kuna muthanna wa jamu. Kiswahili huwezi kutengeneza sentensi kwamba watu wawili walikwenda na ikabainika kwamba hawa walokwenda hawa ni wawili. Lakini katika lugha ya Kiarabu matendo ya tendo la watu wawili, naam, grammatically basi linajulikana kwamba hawa ni wawili. Idhhaba, hasa alifu hii inaonyesha kwamba hawa ni wawili, Musa na Harun. Idhhaba, hasa tengeneza wewe sentensi katika lugha ya Kiswahili, watu wawili uambie haya, nendeni, nendeni. Lakini iwe watu wawili, utatengeneza sentensi vipi? Kwa hivyo Kiswahili ni lugha ambayo ni imejifinya sana, iko katika, yani haikujitanua sana. Wanasema lugha ya Kiingereza iko very shallow, yani imejiminya na haiko wide. Lugha ya Kiarabu iko wide, wasa. Fakulna, tukawambia, yani Musa na Harun, idhhaba muthanna, idhhaba nyinyi wawili, nendeni ila alqaumi, kwa watu, alladhina, ambao kadhabu bi ayatina, wamezikadhibisha aya zetu. Idhhaba, nendeni ila alqaumi, kwa watu, alladhina, ambao kadhabu bi ayatina, wamezikadhibisha aya zetu. Sasa hichi ni kisa cha Musa na Firauni. Firauni alokadhibisha haya. Kwa hiyo badala kusema kwamba nendeni kwa Firauni, hapa imekuja nendeni kwa watu walokadhibisha aya zetu. Bila shaka inajulikana kwamba ni Firauni. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fadammarnahum tadmira, tukaangamiza kabisa, tadmira. Fadammarnahum, na tukawaangamiza, tadmira yani ile muangamizo wa totally, completely. Kwa nini wameangamizwa? Wameangamizwa baada ya kuzikadhibisha aya. Sio tu kwamba walidhulumiwa, wamezikadhibisha aya, kama alivyosema, alladhina kadhabu bi ayatina, wale waliozipinga aya zetu. Basi Musa alipokwenda na mdogo wake Haruni kwa Firauni, wakaleta waliokuleta, wakafanya ujeuri, wakajifanya kama yani, Firauni ndio akajifanya ana rabbukumul ala, naam, fadammarnahu tadmira, tukawaangamizilia mbalini, katika lugha nyingine ya Kiswahili, fadammarnahum tadmira, tukaangamizilia mbalini, tukaangamiza kabisa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qauma nuhin, aya inafuatia nambari 37, na watu wa Nuhu. Wa qauma nuhun, na watu wa Nuhu, lamma kadhabu rusul, pindi pale walipowakadhibisha mitume. Wa qauma Nuh, na watu wa Nuhu, lamma kadhaba rusul, pindi pale ambapo walipowakadhibisha mitume. Hata hapa ukiangalia utaona kwamba watu wa Nuhu walipelekewa mtume mmoja tu, lakini aya inazungumza kwamba walipowakadhibisha mitume, yani ikawa mitume mingi, kumbe ni huyu mmoja tu. Almuhimu, katika aya kama hizi mara nyingi zinaonesha ya kwamba inapokuja sentence mitume, lakini mtume huyu mmoja, inaashiria ya kwamba mitume yote ina sera hii moja, ina itikadi moja. Kwa hiyo ukimkadhibisha mtume mmoja ni kama kwamba umewakadhibisha mitume wote. Kwa hiyo hapa hawa watu wa Nuh walimkadhibisha Nabii Nuhu, lakini kama kwamba wamewakadhibisha mitume wote. Kwa hiyo ndio maana Allah akasema ya kwamba wa qauma Nuh lamma kadhabu ar-rusul, ar-rusul jamu rasul, basi pindi walipowakadhibisha mitume, aghraqnahum, tuliwagharikisha. Katika ni ukirudi katika sura mbalimbali utakuta namna gani walivyogharikishwa, haina haja kuelezea. Aghraqnahum, tuliwagharikisha, wajaalnahum linnasi ayatan, na tukawafanya kwa watu iwe ni ayatan, bimaana ibratan, iwe ni mazingatio, kama alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, wajaalnahum linnasi aya ay ibratan, iwe ni mazingatio kwa watu, yatabiruna, oyo watu wakao wawe wanazingatia kisa cha Nabii Nuhu, cha Nabii Nuhu wanazingatia. Hii ndo maana ya wajaalnahum linnasi aya. Kwa hiyo tulipowazamisha, uzamisho wa watu wa Nabii Nuhu, bila shaka tarehe ukisoma katika tafsiri mbalimbali ni kwamba wote waliangamia. Mfano anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema, walihadha aghraqahum Allahu jami'a, aliwagharikisha wote, walam yabqa minhum ahada, hakubakia hata mmoja, walam yutrak min bani adam ala wajhi al-ardhi siwa ashabu safina, na katika mgongo wa ardhi hakubakia mtu yoyote isipokuwa wale wale ambao walikuwa wamebebwa na lile jahazi. Kwa hiyo hii ndio maana aghraqnahum, tukawagharikisha watu wa Nuhu, wajaalnahum, na tukawafanya linnasi kwa watu ayatan, iwe ni kama vile mazingatio, wa atadina lidhalimin, na tumewaandalia madhalimu wote adhaban alima, adhabu iumizayo, yani kesho akhira. Wa atadina, na tumewaandalia lidhalimina madhalimu adhaban alima, adhabu ambayo yenye kuumiza, aliman kwa maana yenye kuumiza. Naam, aya nambari 38, Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema kuhusu mitume iliyopita nyuma, wa adan wa thamudan wa ashabar ras, na vile vile ad, na vile vile thamud, na vile vile watu wa ras. Kwa hiyo hawa ukitaka akina adi ni nani, thamudi ni nani, inabidi urudi huu kwenye tafsiri za Qur'an. Ukisoma sura za mwanzo ukitoka tu kwenye surati Yunus, surati Hudi, pale pote surati Al-Araf zote zinazungumzia, yani ukija katika surati Al-Araf, surati Al-Alfa zinazungumzia habari watu wa Thamudi, watu wa Adi, Thamudi wa Adi. Kwa hiyo hapa hatuna haja ya kurejea kwa sababu ya muda. Wa Adan wa Thamuda, na vile vile Adi na Thamuda, wa ashabu ras, na ashabu ras manhum, ni ashabu ras ni akina nani hawa. Tafsiri ambayo ilokuwa imekuwa ni nzuri zaidi yenye nguvu ni ashabul ukhdud, ni watu wa mahandakini. Kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake, anasema faqad takallama al-kalam ala qissaitihima fi ghairi ma suratun ka surati al-a'raf, yani kuhusu Adi na Thamud maneno mengi yamezungumzwa mfano katika surati al-a'raf na nyinginezo. Bima aghna an al-i'ada, hakuna haja tena kurejea. Wa amma ashabur ras, ama watu wa ras ni nani? Anasema Ibn Kathir faqala Ibn Jurayj an Ibn Abbas, amesema Ibn Jurayj kutoka Ibn Abbas, hum ahlu qaryatun min qura Thamud, hawa ni watu katika miongoni mwa watu wale vijiji vya, yani watu wa Thamud. Kwa maana Thamud alikuwa na watu, sasa miongoni mwa watu wa Thamud ndio hawa wanaitwa ashabu ras. Hii ni tafsiri ya kwanza. Na vile vile waqala Ibn Jurayj qala Ikrima, amesema Ikrima ashabu ras ni hum ashabu ashabu Yasin, ni watu wa Yasin. Waqala Qatada, na akasema Qatada kwamba hawa ni watu min qura al-Yamama. Al-Yamama ni eneo ambalo kama sikosei geographical position ni watu wa Yemen. Wakhtara Ibn Jarir, akachagua kwa maana akapita Ibn Jarir, Abu Jafar Muhammad bin Jarir At-Tabari, akapita kwamba anna al-murada bi ashabu ras hum ashabu al-ukhdud. Ilipozungumzwa hapa katika aya hii wa Adan wa Thamudan wa ashabu ras, basi tafsiri yake ni wale watu wale ashabu al-ukhdud alladhi, ambao dhukiru wametajwa fi surati al-buruj, kwa wale ambao wanahudhuria darsa za tafsiri za siku za kawaida za Jumapili. Nafikiri tulisoma hii surati al-buruj, ndio sura ya mwisho tulosimamia, naona surati al-buruj, na tukawataja hawa ni akina nani ashabu al-ukhdud. Kwa hiyo tafsiri ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi ni hawa ashabu al-ukhdud ndio ambao walikuwa walozungumzwa hapa ashabu ras. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa qurunan baina dhalika kathira, na qurunan jamu ya qarn, na qurunan kwa maana generation, vizazi, baina ya hao, baina Thamudi, baina Adi, baina ashabu rasi, kathira, yani vizazi vingi kabisa, generation nyingi ilikuweko baina hao. Kwa hiyo mtu asiye akasema tu kwamba hapa wametajwa Adi, Thamudi na ashabu rasi basi, Allah anasema vile vile walikuweko wa qurunan generations, vizazi, baina dhalika, baina hao tulokutajia, kathira, wengi kabisa. Qurun imefasiriwa tafsiri nzuri kwa maana ya al-umma, ingawaje kuna tafsiri ambayo watu wengi wanaichukulia ukisema karne ni miaka mia. Mfano Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema ya kwamba walqarn huwa al-umma min an-nas, ukisema karne, karne kwa Kiarabu ni watu ambao katika watu, yani ni watu ambao wanaoishi katika watu. Mfano akasema kuna aya Allah anasema thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, kisha tukaleta, ansha'na min ba'dihim, baada hao walioangamizwa, qarnan yani kizazi chengine. Kwa hivyo hii ni tafsiri ambayo ameipita Ibn Kathir, na wengine wahaddahu ba'dhum 120 sana, baadhi ya watu wamefasiri karne kwa maana miaka 120, na wengine wakenda mbali zaidi wakasema kwamba waqila 100 karne ni miaka 100, ambayo hii ndio inajulikana sana, maana ameishi karne moja, yani kwa maana karne 100. Waqila na pamesema bi 80, miaka 80. Waqila na pamesema 40, miaka 40. Waqila ghairu dhalik, na kuna statement nyingi, yani akwali zenye kueleza nini maana karne. Lakini Ibn Kathir anasema wal adhhar, ama lile ambalo lilikuwa ni la dhahiri, liko wazi kabisa katika maana karne, anna alqarna huwa al-umma al-mutaasirina fi zamani al-wahid. Ukitaja karne ya kusudiwa ni kizazi kinachoishi katika zama moja au katika wakati mmoja. Hii ndio tafsiri aloifasiri Ibn Kathir au aliposema wa qurunan baina dhalika kathira, kwa maana na vizazi baina hao, vizazi vingi kabisa. Wa kullan darabna lahu al-amthal, na wote hao tuliwapigia mifano, yani Adi nani nani nani nani, wote hao. Wa kullan darabna lahum al-amthal, na wote hao tuliwapigia mifano. Wa kullan, na wote hao. Tabarna tatbira, kwa maana tuliwaangamiza kabisa kabisa. Tabarna tatbira, tuliwaangamizia mbalini baada ya kupinga na kukataa mitume. Wa kullan darabna lahul amthal, na wote hao tuliwapigia mifano. Wa kullan tabarna tatbira, na wote hao tuliwaangamiza.